سوید استاسه کتاب الحج شروع کړو، حج نموزگار شو، بیا ابواب العمره بیان کړی د عمرو مسلې اغینم خلاص شو، بیا واپس د احصار مسلې وکړي چې عمره والا یا حج والا چې رئیسار شي بیا بس کوي، ورپسې بس آخري مسلې دي هغه دي جزاء السید په حالت د احرام کې روره د اوچ ښکار بنه کې ښه چې احرام دې د حج وکړو یا دې د عمرې احرام وکړو، نو دا اوچ ښکار نه دی دا بنه کې دا د باندې حرام دی، او که ودې که نو قرآن مجید کې دي چې بیا به د دې دغو نه بدله ورکې، ښکار دې وکړو په حالت د احرام کې د اوچې نو بیا به ما وي په تا باندې سي بدله وی، بدله به څنګه وي نو دې به دا بیان وکړي. امام شافعي رحمه الله او بعضې نور ملګري او د دوی د طرز نه هم داسې معلومیږي چې بدله به داسې ورکوي چې دا کوم ښکار چې ته وکړو که د دې مثلي سوري په دې حیواناتو کې میلاوېده نو مثلي سوري به ورکې، تا کوم شی ښکار کړو په دغه صورت او په دغه ډول باندې په دې کورنو سارو کې یو څاروي و نو دغه څاروي به ورکې. د هغوی مثال ښیي، شتر مرغ دا یو ځنګلي ښکار دی، دا دې مړ کړو نو تاسو د شتر مرغ پو ته ګورئ، د ډانچې ته یې ګورئ، د سټ ته یې ګورئ، نو دا داسې دی لکه په شان د اوښ. نو دوی وایي چې شترمرغ دې مړ که نو د شترمرغ په شان په صورت او شکل کې اوښ دې اوښ به ورکې. یا مثلا حمار وحشي ځنګلي خر دې مړ که یا ځنګلي غوا دې مړه کړه، نو د هغې رنګ او شکل کورنو کې څه دې غوا په تا باندې غوا ده. که چېرې مثلا اوسۍ دې مړه کړه نو د اوسۍ په رنګ او شکل کې کورنو مال کې څه دي اوزه په تا باندې اوزه ده. او که د کوم ښکار چې دی مثلي سوري نو هغسې رنګ او ډول په دې کورنو کې نو نو بیا به قیمت ورکې. زمونږ حضرت امام صاحب او د هغه ملګرو چې کوم تحقیق کړی دی هغه وایي نه، مراد د مثل نه مثلي معنوي دی، هلکه قیمت به ورکې که دغسې مثل په سارو کې وي او که په سارو کې نه قیمت به ورکې. اوس نو خدای په خیر که شترمغ دوه لیشتې شی دی او هغه دې مړ که نو ته څنګه اوښ ورکې؟ خیال دې مراد د مثل نه مثلي معنوي دی، یعنی قیمت به ورکې. که شترمغ دې مړ که، که دې اوسۍ مړه کړه، که ځنګلي خر دې مړ که، هر څه دې مړه کړه، ته به د هغې قیمت ولګې، قیمت به ولګې. ستا خوښه که په دې قیمت باندې ته دغه اخلې قرباني او حرم ته لیږم ډېر خوند کوي، که په دې په دغه باندې پیسو باندې غنم اخلې او نیمه نیمه پیمانه یو غریب ته ورکېم ډېر ښه ده، او که دا پیسې رالې او دغه کې خیرات کې امسی ده. نو تاسو ته وایي چې باب او جزاء السید دا باب دی د بدلې د ښکار په حالت د احرام کې د ښکار وکړو په تا چې کومه بدله راځي جرمانه د هغې بیان. جزاء السید و نحوه یا پشان د هغې د دې پشان نورې مسلې به هم بیانیږي. مثلا ته حرم ته لاړې، هلکه د حرم ښکار پاسوه مخه، هلته مه ځغله وه، پیشوګان دي، تیږه واپسې مه راهله چې ځغلې، هلته کې دغه دي کوترې دي، کوترې هلته په چوکونو کې وي، ته پې مه ورځه داسې بېلا ضرورته چې هغوی پاسې یا هغوی ته لاس وخوځې، نه هغې سره ډېر احتیاط کوه. وقول الله او بل تفسیر د دې قول د الله چې لا تقتلوا الصید مه وژنې تاسو ښکار، مسلمانانو تاسو ښکار مه وژنې، و انتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په حرام کې یې. حرم دا جمع ده یو ته حرام وی او چې ډیر شي بیا وته سوی حرم و انتم حرم پدا سی حال کې چې تاسو په حرام کیه و من قتله او چا چې قتل کدا خکار منکم پتاسو کې یو کس یو خکار مړکه خوسنګ مړکه متعمدن قصدن بالکل په نغه دې هیر نه و خ بالکل و تخپل حرامم یادو او قصدن ورپاسې د خکار مړکه نو فجزاء پدبا بدلی مثل ما بشان ده هغه قتلا چه ده قتل کری من النعم ده چار پیانونا یحکم بیهی فیصله بکی پا دی بانده زوا عدل ده عدل تا گوره خاوندان ده عدل و ده انصاب من کم ستاسونا فیصله با پیو که لکه ده اخکار ملکه راشه چه دو کس سر پی خبرو کو ده اخکار سونا پیسی دی دا دو انصاف والا با قیمتو لگی پا دی پیسو ما بستاسو خواه که قربانی علی قربانی با حرم تلیگی که پا دی غنم اخلی پا غریبانانو تقسیم وی که دا پیسی اخلی پا غریبانانو تقسیم وی ام سیده هدیان پا دا سحال کش دا با اولی گلیش دا با قربانی بی دا حرم او بالغ الکعب رسولی بشی خانه کعبی تا ذکر د کعبه د مراد ته غون حرم دی خان خلق چې قربانی کوي د خانه کعبه خواږې نه کوي هغه ته خلق هغه ځای پاک ساتي نه حرم او کفاره یا بسوي کفاره بی نو کفاره څه ده طعام و مساکین هغه د ډوډۍ غریبانانو ته په دې پیسو به غنم والي هغه به تقسیم کوي او عدل ذالکه او عدلو دا انزور دی یا پا برابره دا دی سیامن رو جیبونی سی مثلا لکه پا دی اخکار بانده قیمت تاسو لگو سو پیمانی پی کیگی غنم پینزه دا پینزه پیمانی چه تاسو غریبانانو بانده تقسیم وی نو پا سو بی تقسیم وی نیمه نیمه پیمانا لسو غریبانانو لا نو دا نیمه نیمه پیمانی پا زیبا یو یو نگونی سی سوته وی روجه ولی لیزوقه و بال امره چا لکه دا بی احتیاط کارونه که چه لک زور خوصه که الى قوله دا وایه ترده قول پوری چه الله عزیز ذو انتقام الله غالبه ده دا الله دا احکام و خلاف ورزی مکوه او کومو کرنو ذو انتقام خواهون دا بدل اغسطو ده دا اوچه خکار دا غده خواه په حالت د احرام کې جایز دی په حالت د احرام کې د دریاب خکار جایز دی د دریاب خکار سی میان په احرام کې او په حالت د احرام کې دریاب کې خکار د میانو کې دا جایز دی احل لکم حلال کړی شوی دی تاسو ته ستاسو د پاره صید البر بحر خکار د دریاب و طعامه او خوراک د دریاب د دریاب خوراک څه دی میان متاعا لکم دا پارا دا فیدی ستاسو ولی سیارا دا اوائی الى قولیه تردی قول پوری چه الیه تحشرون دا قرآن مجید نا خدا معلوم شو چه پا چه قصدن دا خکارو که دا اوچه نو پا تا بانده دا دی خکار بدله دا تا با سوالو کی که ما نا قصدن نو مثلا ما نه یه روچه زمای حرام دی یا زپا مثلا نپویدل ما او ما اخکارو که نو داغی قرآن مجید بیان نده کرده قرآن مجید داغی نخاموش دی داغی بیان رسول الله کرده دی اغا داده چه که قصدن وی که پا هیره وی او که پا هر صورت باندی تا باندی داغا دی بدله محرم سړی چې په حالت د احرام کې ښکار وکړو دا مردار دی نه دی خوړی شي نه یې بل سړی خوړی شي محرم سړی په حالت د احرام کې ښکار حلال کړو تا اوسه ونیوله او محرم د له حلال کړو دا هم نجس دی دا یو مسله ده استاسو ته گئی چې حلال سړی ښکار وکړه، حلال او دا غوښه یې راواغېشته او محرم ته یې ورکړه، نو محرم یې خوړی شي که نه شي خوړی؟ وایي بالکل خوړی شي، خو په یو څو شرطونو. سرنامه در ته ږدي. یو دا دی چې ده ورته نه ویلې چې هلکه ماله ښکار وکړه، که ده ورته ویلې بیا نه شي خوړی. بل دا دی چې ده ورسره امداد نه کړی، که ده ورسره امداد کړی بیا صحیح نه دی. او بل دا دی ده ورته دلالت او ښودنه نه کړی چې منډه هغه ځای کې دغه دی، وګوره که نه هغه پورې ښکار دی. او هغه حلال سړی په خپله خوښه باندې ښکار وکړ او بیا راغی تالی درکړی په حالت د احرام کې ته خورې، نو دا جایز دی. ځکه وایي سرنامک دی بابون و اذا صاد الحلال، کله چې ښکار وکړ یو حلال سړی چې هغه په احرام کې نه دی، و اذا صاد الحلال کله چې ښکار وکړ حلال، حلال سړی دی احرام یې نه دی او دې سړی ښکار وکړ، او په عهد او په هدیه کې او په تحفه کې دا ورکړ للمحرم محرم ته اسید ښکار، حلال سړی ښکار وکړ د ښکار غوښې راواغېشتې غوښې او دا یې محرم ته په هدیه او په تحفه کې ورکړې، نو دې خوړی شي که نه؟ وایي اکله خوري، دی بالکل خوراک جایز دی. خیال لري ښکار چا وکړ غیر محرم حلال سړی او دا لالم که او بیا دا غوښه راواغېشته او محرم ته یې ښایسته پخه کړه او ورته وې هو صیبه وخوره، نو هغه یې خوړی شي که نه؟ وایي بالکل خوړی شي. و اذا صاد الحلال کله چې ښکار وکړه حلال سړی فعهد او دی په هدیه کې ورکړه په تحفه کې ورکړه للمحرم محرم ته اسید ښکار، نو دا څه دی؟ دا جایز دی. دا یو مسله. دویمه مسله دا ده، وایي محرم سړی په حالت د احرام کې چرګ حلالولی شي که نه؟ محرم سړی په حالت د احرام کې ګډ حلالولی شي که نه؟ ملګري روان دي، ګډ یې واغېشته، ښایسته دشته ده چې دلته کې انډیوالي کوو، نو دې حلالولی شي که نه؟ نو دی وایي ولم یرا ابن عباس او نه دی لیدلې عبدالله ابن عباس و انس او حضرت انس رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن عباس او حضرت انس دوی نه دی لیدلې بذبح پالالولو باسن باک، باسن باک و هو غیرس، باسن باک محرم سړی په حالت د احرام کې کورنی شین حلالی، ما وی ګډ حلالی، چرګ حلالی، اوزا حلالی، نو دا څه دی؟ بالکل دا جایز دی، ځکه دا خو ښکار نه دی. ولم یرا ابن عباس او نه دی لیدلی عبدالله ابن عباس و انس حضرت انس بذبح پالالولو د محرم سړی باسن ښکار، و خدا کم باسن گناه خدا کله و هو غیر سید، خو دغه چې کوم شی حلالې هغه ښکار نی، ښه ښکار دی دغه ته وایي دا ځنګلي شی نه. او سینګی نحو الابل لکه په شان د اوښانو اوښ حلالی، کورنۍ شی دی، ولغنمې ګډې وزې دي دا حلالی، ولبقرې غواګانې دي دا حلالی، ودجاجې چرګې حلالی، ولخیلې اسونه حلالی، دوی مذهب باندې اسونه جایز دي، نو دا دغه کوي. دا یو مسله. دی یو خپل لغوي تحقیق کوي او عدل ذلک صیاما، تاسو ته وي که نه؟ عدل دی تحقیق کوي، یو د عین زوري عدل، یو د عین زیر وي عدل. آیا دی کې څه فرق شته که نشته؟ نو تاسو ته وي یقالو ویل کېږي، عرب وی عدل مثل، د عدل معنا کوي مثل، چې د عین زور شي نو د عدل معنا دا دی. تاسو وایې پلانې د پلانې شي عدل، یعنی مثل، چې یو شی د بل شي خو چې هغه غیر جنسي مثلي، نو دې ته دغه وایي عدل. لیازه خیال لري. یو شی چې د بل شی خو غیر جنسی او برابر مثلی وي نو دې ته عدل وي، دا عنصر. او چې عدل راشي عدل، نو عدل دې ته وي چې یو شی د بل شی په وزن کې برابري. لکه عدل اکثر انډی ته وایي، انډی ته دا غویی نوي یا اوخ تاسو پې بار اچولي که نه، نو هغه یو طرف ته او بل طرف ته دوه انډي، دا یو انډی د بل انډی سره په وزن کې سي برابري. اوس یو شیم سیر دی او بل شیم سیر دی، په وزن کې سره برابر دی، نو دې ته به عدل وایې. او چې په دغه کې مثلي هسې برابر والي، نو هغې ته بیا عدل وایي. فاذا کسرت، چې کله ته وله زیر ورکې عین له د عدل پسې عدل ووې، نو قلت ته به وی عدل، بیا به څه وی عدل، نو فهو زینتون، فهو زینت ذلک، د دې دا مطلب چې په وزن کې هغومره یو شیم سیر دی او بل شیم سیر دی، نو تاسو به وایې دا عدل. اگر که مثل نی، لکه مثلا یو سیر غنم او یو سیر جوار، اوس خو سره برابر نه دي په دغه کې په قیمت کې، خو په وزن کې سره دغه دي برابر دي. او چې په قیمت کې هم برابر وي، نو بیا ورته دغه وایي عدل. ښه، د ده دا دغه دی چې چېرته قرآن حدیث کې الفاظ راشي او بیا داسې په قرآن کې الفاظ وي، نو دی د هغې تفسیر کوي. هلته څه شی دی؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، الله ګرځولې دا خانه کعبه قياما، سبب د بقا للناس، د خلکو دپاره. د قياما معنی کوي، قياما څه مطلب؟ قواما، قوام، قوام هغه شي ته وایي چې په هغې باندې بل شی باقي، لکه نظام شو دا دغه شو. نو الله ګرځولې دا خانه کعبه قياما، معنی څه کوي؟ قواما، بقا د ټولې دنیا، چې کومې پورې خانه کعبه وي د دنیا به باقي. چې خانه کعبه روانه شوه، دنیا به بیا څه کېږي؟ ابه روانېږي. ښه، بیا څنګه دی؟ هغه دی بربهم یعدلون، د کافرو دغه دی که نه، چې دا مشرکان چې دي د خپل بوتان راوالي او بربهم د خپل رب سره یعدلون. دا یعدلون معنی کوي، یعدلون یعنی یجعلون له عدلا، دا ګرځوي د الله دپاره برابر، څنګه چې د هغوی عبادت کوي داسې د دوی عبادت کوي. حضرت عبدالله ابن ابي قتاده دی وی قال دووی انطلق ابي، لاړ زما پلار ابو قتاده. ابو قتاده خو پیژنې، د انصاري صحابي دی، دا به د دې ته خلک څه وایي، فارسو رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د رسول الله شاسوارو او په دې اسونو دغه کې جنګ کې ډېر ماهر و. وایي په میدان کې به چې دی ولاړو، سلو شاسوارو به د ده مقابله نه شو کولی، دا ډېر قابل سړی و. د ده نوم دی حارث ابن ربعی، خو دا هغه صحابي دی چې نامې پاتې شوی دی او مشهور په کونیه دی. نو دا عبدالله روایت کوي د خپل پلار نه چې انطلق ابي، روان شو زما پلار، عام الحدیبیه، په کال د حدیبی، فاحرم اصحابه، احرام وکړه د هغه ملګرو، ولم یحرم، خو ده په خپله احرام ونه کړه. په شپږم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د څوارلسو ملګرو د ذو الحلیفې نه احرام د عمرې وکړ. شپږم کال د هجرت و. حضرت ابو قتاده دیم ورسره و، خو د ذو الحلیفې نه د احرام ونه کړ. دی حلالو، دی حلالو ملګرو چې دی دغه وکړ، احرام وکړ. ولم یحرم، لیکن حضرت ابو قتاده احرام ونه کړ. اوس طالبان سوال کوي چې ابو قتاده صاحب ولې احرام ونه کړ، ولې مونږ خو وایو چې کم سړی مکې ته ځي او هغه په میقات تیریږي، د هغه دپاره احرام کول څه دي؟ واجب دي. نو نور صحابه احرام کوي او ته په میقات تیریږې، ته احرام نه کوې. وایي د هغې وجه دا ده چې ابو قتاده صاحب مکې ته نه ته. دا به د یو روایت کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د یو قوم ته لیږه چې منډه د هغه قوم نه زکاتونه راغونډه. نو دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای پورې و، اصفهانه پورې. بیا چې اصفهان ته ورسېدل، نو صحابه لاړل سیتت مکې ته، او دی بیا ته تو شو دغه ته لاړو. هغه چې کومه ډیوټي د هغه وه زکاتونو راغونډولو له، نو ما وی دی دغه ته نه ته مکې ته، او چې کوم سړی مکې له نه ځي او په میقات راتیریږي، نو هغه له خو احرام دغه نه دی، ضرور نه دی. ښه، وحدث النبی صلی الله علیه وسلم. خیر، احرامونه وشو چې دلته خبر راغی، خبر چې دغسې یو قوم دی او په مدینه منوره باندې حمله کوي. وحدث النبی صلی الله علیه وسلم، خبر ورکړی شو پیغمبر علیه السلام له، ان عدوا، چې بېشکه دشمنه، یغزوه، هغه څه کوي، جنگ کوي د رسول الله سره. دغسې یو قوم دی او را روان دی او د مسلمانانو سره جنگ کوي، په مدینه حمله کوي، سفر دی، او په سفر کې د خطرې دغه راغې خبر. فانطلق النبی صلی الله علیه وسلم، روانو پیغمبر علیه السلام، احرامونه شوي دي، د میقات نه روان دي. خیر، رسول الله او صحابه بیل روان دي، او دا دی د خپلو انډیوالانو سره بیل روان دي بیل. فانطلق النبی صلی الله علیه وسلم، روان شو پیغمبر علیه السلام. فبینما انا، په دا منځ کې زه شومه، ما اصحابه، دی سره د خپلو ملګرو. دا د عربی طریقه ده چې کله د متکلم نه التفات غیب ته شي او کله حاضر ته وشي. فانا، فبینما انا، پس دا منځ کې زه شومه، ما اصحابه، زوم سره د ملګرو دغه. نو که اصحابه کې ضمیر ابو قتاده ته راځي کې ام سید، او که اصحابه کې ضمیر دغه ته راځي کې، نو بیا به ډېر خوند وکړي رسول الله ته. ابو قتاده روانو سره د اصحابو د پیغمبرو. خیر، دې سره یو څلور پنځه ملګري وو، دی بیل روانو چې یو ځای ته ورسېدل. اوس دا ملګري خان دي، لرته به راشي داسې سرونه اښکته کړي دي او خان دي. اوس هغلته مخامخ هغه غونډی کې ځنګلي خر دی، دوی لیدلی دی، او دته خو داسې نه شي ویلی چې منډه هغه د ښکار دی، ځکه دوی خو په حالت د احرام کې دي، نو سرونه اښکته دي او خان دي. یضحکو بعضهم، خندل بعضې د دوی، الی بعض، بعضو ته. چې ابو قتاده وکتل چې دا څله سره خپلو کې دغه کېږي، خان دي. فنظرتو، نو ما یو خوا بل خوا وکتل. فاذا انا، پس ناګانه زه چې ومه، مخامخ شوم بحمار وحش، دغه خر ځنګلي سره. ځنګلي خر د هغې خوراک جایز دی، ښه د هغه نه د ابره غوندې شوي بچې. فحملتو علیه، نو ما حمله وکړه په هغه. دلته لږ مختصر دی، درته به وروسته راشي تفصیل. وایي زه پاس باندې سور شوم، نیزه مې واغشته، چابک مې واغشت. چې پې سور شومه، دا چابک ما نه وغورځېد، را روان دی. وایي ما دې ملګرو ته وایي چې دا چابک خوراک یې. وایي هغوی وایي چې نه، زمونږ خو احرام دی، په حالت د احرام کې مونږ تا سره امداد څنګه وکړو. وایي سخت وته غوسه شوم چې خوراک له به تکړه یې، او چې اوس درته وایم چابک راکوې نه راکوې. نو غالباً ده داسې چل کړی دی چې چې په بل سیز باندې یا په نیزا یا په سیز باندې دا هغه روچت کړی دی، دا چابک نه دی چې روچت کړی دی نو بیا راواغش. داسې چې راویغشت او شتې ول دغه پسې دغه خر پسې، نو داسې غونډی ده دې غونډی سره دلته او دې والا ده دې طرف نه راتاو شو. داسې چې راتاو شو دغلته ووو فحملت عليه ما حملو کړپاغ فتعنته نو پنیزم یوو دغه ښکار ځنګلي خر مې پنیزه وو نو فاثبته په ځای مې برقرار که بیا د خوځېدو نو فاثبته نو په ځای مې یخ که برقرار مې که واستعنت بهم او ما امداد وغوښته د دوی نه واستعنت بهم ما امداد وغوښته د دې خپلو ملګرو نه دا ما هغه امداد وکړه نه چې هغه چابک ته پرېوته نو ما ورته وی چابک راکې فابو هغوی انکار وکړه ان یعینونی چې هغوی زما امداد وکړي زما امداد انکار وکړو چې موږ تاسو سره دغه نه کوو خیر هغه خر مو راوړو ما بیا لال کو ټک ټوک مې کو فاکلنا من لحمه نو موږ خوراک وکړو د غوښې د هغه نه دغه غوښه مو خوړله یه بیسارو خو دلته خو خبر راغلی و که نه چې دشمن عمله کوي موږ ډېر ایسار شو موږ وی خدایه خیر وکې چې زمونږ او د رسول الله په منځ کې دشمن رانشي هسې نه که زمونږ او د رسول الله منځ کې دشمن راغی نو موږ خو به د قافلې نه کټ شو. دلته موږ خوراکونه کوو قافله روانه ده وخشینا موږ ویریدو ان نقط اتوا چې موږ به کټ کړی شو د پیغمبر او د هغه د ملګرو نه د قافلې نه به کټ شو دشمن نه به منځ کې راشي. وایي زر مې دغه وکړه په اس باندې سور شو او شت مې ول غوښه هم راسره ده او کله په یو طریقه منډې او کله په بله طریقه منډې او کله په بله طریقه منډې فطلبت النبی صلی الله علیه وسلم نو ما طلب کوو د پیغمبر علیه السلام او څنګه ارفعو یا ارفعو ارفعو فرسی ما به تیزو خپل اس شعون یو پړاو و اسیرو او په قلار به تلله ما شعون یو پړاو. ګورې اس مسلسل منډې نشي والی ښه د اس یو خپل اندازه یي چې هغې وخت هغه ځای پورې دې منډه والی شي چې د دې ځای نه بل ځای پورې کومه منډه والی شي دا پړوي نو یو پړو به مې وله پوندې ورکولې او تیزو به مې او چې بیا به بل پړو شروع شو نو لږ ارام به مې وکړه نو ډېر به مې تیز نه بوته مالي خیال لري ارفعو تیزو به مې فرسی اس اوس ما وی چې رسول الله را یاد کم را لاندې کم شعون یو پړو واسیرو او په قلار بتلم په خپل اس باندې شعون بل پړو. خیر منډې منډې شپه ده چې ګورو یو سړی راله مخې له راغی موږ داسې ځو او هغه سړی داسې را روان دی. فلقیتو رجلا میلاو شوم د یو سړی سره من بنی غفار چې هغه د بنی غفارو نه و او دا څه وخت و فی جوف اللیلې په منځ د شپې کې شپه ده و سره یو ځای شوم ما ورته ووی رسول الله سره کوم ځای میلاو شوې هغه چرته دی نو قلتو ما ورته ووی اینه ترکت النبی صلی الله علیه وسلم چرته تا پریښو پیغمبر علیه السلام هلکه ته چې هغه اخواته او ته دې خوا راتلې نو پیغمبر علیه السلام چرته و اینه ترکت النبی صلی الله علیه وسلم چرته پریښو تا پیغمبر نو قال هغه راته ووی هلته اوبه دي چینه او هغه د چینې نامې وته واغشته چې هغې سره. قال دې سړي راته ووی چې ترکته ما پریښو رسول الله بتعهنه د تې او د هې زور وایې د غیر عین غړندې وایه بتعهنه یا لاندې لیکي بتعهنه یا د هی زور او زیر نو دا ډیر څه څلور دغه راځي د تې زور زیر د هی زور زیر تاهن تېهن تاهن تېهن دا ټول دي دا په لاره کې اوبه دي اوبه چینه ده وی آغا پلانی چینا چه داغی نام سده تاهن پا آغا تاهن چینا کیو. قال اغوی ترکتوه ما پری خود بی تاهن پا تاهن چینا کی. سو خیار دی دا سره التا می پری خو خو ملگرو سره دا خبر کولا چه دا غرمی دا ما با سوقیا کی کو پریمی خو التا پتاهن کی خو ملگرو سره لگیا و سیوی چه دا غرمی آرام بچرتا کو سوقیا کی. مطلب دا دی چه اغا اراده دا غطا و سوقیا تا نو کتی را لانده که خیر سره نو انشاءالله سوقیا کی بی دا تاهن نا وی دری میله چروان دی مخ پا مکه لار شی نو دا دا غر ازی سوقیا خواه. نو تاهن که می پریخو و هو قائلون دا قائل دا رازی دا قال یقیلون دا باب زربان قال یقیلو مانا دیه دا شپی آرام کول و هو او رسول الله شو قائل سوقیا آغا اراده کون که و دا آرام از سوقیا پا سوقیا کی که دست مانه او کم سیده قال یقیلو دا قیلولی نجور که قیلوله ستا ویدش دا غرمی آرام و هو رسول الله شو قائل سوقیا آغا سو اراده کون که و دا آرام پا سوقیا کی. ملگرو تیداوی چه خیر سر غرمه با پدغه کی کو تیرو سوقیا کی مدلی شان لگی او که قائلون دا دا قول نوالیم سیده و هو رسول الله چو قائلون اغا صحابو تا ویون کیو سیو تاوی چه از سوقیا زان رسوی سوقیا تا علک زان بدغه تا رسوی خا سوقیا تا التا بارام کو ما وی خا منډی منډی منډی منډی چې همدغه سې وشه سوقیا ځای ته ورسېدمه رسول الله مې را لاندې کړه. فقلت یا رسول الله ما ورته ووې اې د الله رسوله ان اهلکه یقینا ستا ملګري دا خپل ملګري ورته ښي هغه نوش هغه وخه مخې پې وخوړه ان اهلکه یقینا ستا ملګري چې دي یقرؤون علیک السلام اغه وی پتا باندې سلام سلام د باندې وی و رحمت الله او د الله رحمت چې زمونږ دی په پیغمبر سلام یو د الله رحمت او یو دا دی سلام درته وی او د سلام نه پس یو سوال کوي چې حضرت لږ راته ایثار شه چې مونږ دی را لاندې کو ځکه مونږ لږ یو لاره خطره ده هسې نه چې څوک راته تکلیف ورسوي. نو اول دا باندې سلام وی او دویمه دا ده چې انهم قد خشو دا ملګري چې دي قد خشو هغوی یریږي خشو هغوی یریږي اصل کې دا خشو ټکی نه دی دا که چېرې الله پاک مقدر کړه او صرف هم ووی دا اصل کې دی خشیو خشیه یخشا دی که نه نو خشی یو خشیه خشیه خشیو خو بیا دا د شین زیر دی د یې پیخ دی خو دوی وی زما دا پیخ په یې باندې ثقیل شو دا زما په یې باندې ثقیله شوه درانه شوه ګوره خشی یو ډیر ګران دی نو دا زما نقل شوه ما قبل ته ورکړی شوه چې شین دی او دا دغه چې دی دا بیا یې او و سره دواړه ساکن رالی نو یې وغورځېده نو خشو شو. حضرت ستا ملګري چې دي خشو هغه یریږي ایقتطعو چې هغوی به کټ شي دونکه اخواستانه منځ کې به دشمن راشي او ستا د قافلې نه به دوی کټ شي هلکه څه کول پکار دي. حضرت سوال دا دی چې فانتظر هم ته لږ هغوی ته انتظار وکړه لیک صبر و تو کش اغرا راش. قلتو یا رسول آقای پیمرسون ویڈی رخ دا بیا می ته مسالې تاسو کو قلت دا اوس هغه ترجمه الباب دی. قلت یا رسول الله موی اذا الله رسول اصبتو حمار وحشن مخکار کو زنگلی خر دغه سه زنگلی خر او مخکار کو واخه مخړلا و اندی منه او زما سره دغه خکار نه فازلتون زیاته غوخه ده لگه غوخه ده زیاته شوی ده نو دا حلاله ده که نه ده حلاله. نو فقال رسول الله ویلی القوم قوم تا چراش مړه ابو قتاده ده خکار غوخه روڑی ده او اخری کلو اخری و هم محرمون او حال داده شدی په حرام کیو. نو گوره مسئله تی ثابت کرده چه حلال سړی خکارو کی او حلال سړی علالم کی او دا غوخه بیا راوالی او په محرم باندې خوري نو دا څه دی؟ جایزون. دا جایز دی لکه ابو قتاده په حالت د احرام کې ښکار وکړه او بیا چې دی نو خپلو ملګرو باندې مو خوړه بیا رسول الله ته م راوړه رسول الله اسلام وی خوري. دا بله سرنامه دی ازار المحرمون کله چې اووینی محرم احرام کوونکی سویدن خکار فزهکو نو دوی سره خپلو کې وخاندي ففتن الحلالو نو پوه شي په دې باندې حلال. آیا دا خو به په دلالت کې نه راځي؟ دا خو به په امداد کې نه راځي؟ ملګري دي په سفر روان دي د زنې ملګرو احرام دی او د زنې ملګرو احرام نشته یو ځای کې ښکار ولیدو د حلالو خلکو نه دی لیدلی او د محرمو لیدلی دی نو دا محرم سره وخاندي د دې خندا د وجې نه دا حلال یو خوا بل خوا وګوري نو دغه وویني چې وایي دغه د ښکار دی. آیا دا خندا دا اعانت او امداد د دې دغه سره دی که نه دی د دې حلالو سره یا دا مثلا خودنه ده که نه ده؟ نو دی وی دا نه په اعانت کې راځي او نه دا په دلالت کې راځي. بالکل دا صحیح دی. کله چې اووینی محرم ښکار او هغوی وخاندي او د دوی د خندا د وجې نه ففتن الحلالو پوه شي د دوی په خندا باندې هغه حلال سړی او ښکار وویني او دی ښکار کی نو په دوی څه ګناه شته که نشته. حضرت عبدالله ابن ابي قتاده وی ان اباه چی یقینا د پلار حدثه اغه حدیث بیان کړی دی دتا دا پلار دی زیت حدیث بیانای. قال ابو قتاده وی انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من روان شو سره د پیغمبر علیه السلام عام الهدیبیه په کال د هدیبیه دا کم کالو نو عام روایتونو کې هغه وخت هم تیر شو سم رالل چې دا د شپږم کال د هجرت و چې صحابه تلل او بیا په هدیبیه کې ریسار شو. لیکن یو روایت کې مدلی داسې هم راځي عمرة القضیه وه په اووم کال د هجرت چې صحابه و بیا هغه دغه کوله هغه عمرة القضا کوله د هدیبیه چې کومه پاتې عمره و هغه یې کوله خو اکثر کې هدیبیه راځي. یو ځای کې به دام راشي چې حج ته روان و خو زما خیلی دا روایت صحیح نه دی. دا د حج صحیح روایت د عمرې دی او په عمره کې بیا زیات روایتونه د هغه راځي د هدیبیې په شپږم کال د هجرت موږ روان شو د پیغمبر سره چې ذوالحلیفې ته ورسېدل فاحرم اصحابه نو احرام وکړو د هغه ملګرو ولم احرم او ما احرام ونکړه ځکه زه مکې ته تلم نه چې تلو یو ځای پورې لاړو فانبئنا نو خبر راکړی شو موږ ته فانبئنا نو خبر راکړی شو موږ ته بی عدوین په دشمن چې دقسې دشمن دی او خدای دې خیر وکړي په مکه باندې په مدینه باندې دغه کوي حمله کوي فانبئنا نو خبر راکړی شو موږ ته بی عدوین په دشمن الکه دا موږ له چې چا خبر راوړه نو دا موږ کم ځای وو بی غیقا بغی بغیقتا دا غیقتا چه دا بدر نسری لگوان دی لارشی دا قضایی که یوزه دی دلتا منتا خبر را دغشو چه دسی دشمن دی او اراده دا دی کهی چه پا مدینه دغا کهی حمله فا ام بئنا منتا خبر را کرشو بی عدوین پا دشمن چرتا بی غیقتا پا غیقتا بانده فتوجهنا نحوهم من روان شو داوی پسې داسې هغوی پسې ور روان شو چې لږ رو پې راشي چې د لارې نه لږ ورته وشو خیر فبصر اصحابي دا اوس هغه ترجمة الباب دی نو ولیده زما ملګرو دوی داسې بیل روان وو سی ولیده بحمار وحش ځنګلي خر ځنګلي تاسو ته وایي زیبره دا ځنګلي خر یې ولید اوس ما ته نه وایي چې هغه دی فجاله بعضهم شروع شو بعضې د دوی یسحق الی بعض چې خندلې بعضو ته سرونه یې ښکته نیولي دي او یو بل ته خاندي چې څه وکړو هلته ښکار دی هم دغه دی او چې ورته وایو چې اوک هم بده ده نو دوی سره خاندي نو فنظرتو ما یو خوا بل خوا وکتل چې هلکه دا ولې خاندي څه چل دی معلومه شوه هلکه اسې خاندی مخه دا دلته سبقونو کې خبرې یادوي او بیا ماحول کې ژوند تېروي هوښیار او دغه پیژنې نه پوهیه کم سړی چې بې مطلبه خاندي دا د انسان د جهالت نښه ده ښه ځکه خلک خاندي کله وایي دا په هغه وخت کې خاندي چې تعجب انسان ته راشي او تعجب خلق کله کوي چې یو داسې کار یو داسې شی ویني چې هغه ناشنی دا اسې خړته خړته کول دا ګوره د انسان د حماقت او د بېوکوفتیا نښه ده صحابه هم خاندي سره موسکي دي نو دا خو صحابه دي هسې خو یې نه خاندل نو ابو قداده وایي چې وایي خدای ګوسه چل شوی دی نو داسې چې یو بل خوا بل وکتل چې ګوري د غونډۍ خواته دغه و دا زیبره وه فنظرتو نو ما یو خوا بل خوا وکتل فرأیته نو دا مې ولیده فحملتو علیه الفرس نو ما حمله وکړه په دې ښکار باندې الفرس پاس سور شوم او په دې مې حمله وکړه فطعنته په نظم یې وو نو فأثبته نو په خپل ځای مې برقرار که د خوځېدو نه مې څه که وویسته او فست انتو هم ما د دوی نه امداد و غوخته خو دا دی وخت امداد نه دی دا چې ما وی راته نو امداد یې ته وغوخت فا ابو هغوی انکار وکړه ان یعینونی چې هغوی زما امداد وکړي خیر هغه مې بیا راوړه لال مې که فاکلنه منه نو موږ وخوړله غوښه د هغې نه ثم لحقتو برسول الله سلام او بیا موږ یو ځای شو د پیغمبر علیه السلام سره و خشین او من یریدو چې خدای خیر وکړي چرته دشمن رانیش ان نقطتا چې من بکړ شو د پیغمبر نه او اورفع فرسی او تیزو ما خپل اس اوس ملګری رستو پاتې دی او زه روان دی لاړم اورفع فرسی تیزو می اس شعون یو پړاو و اسیرو او پاواره په قلاره تلم علیه په دې اس باندې شعون بل پړاو چې تلو تلو وختي تاسو ووی فلقیتو رجلا زه میلاو شوم د یو سړي سره من بني غفار چې د بني غفار نه و هغه د مکې پلو نه را روانو دی خوا فی جوف اللیل په منځ د شپې کې فقلت له ما دې سړي ته ووی الکه رسول الله دې ولیده ویا وی چرته و نو ما ورته ووی اینا ترکت رسول الله سلام تا چرته پرېښو پیغمبر علیه السلام فقال اگر اتوی ترکته پریم خو به تاهینا په تاهین چینه کې هغه تاهین چینه نه ده هلته هغوی وو خو وهو رسول الله چې دی قائل هغه اراده کوونکې د قیلولې وو هغه اراده کوونکې د غرمې د ارامو چرته السقیا په سقیا کې ما وی چې درې میله وړاندې لاړ شي د تاهن نه نو دا سقیا غاټ کلی دی دا راځي و په تاهن چینه کې خو اراده د سوا چې د غرمې آرام بچرته کو په سقیا کې. وهو رسول الله چې دی قائل اراده کوونکې د آرام او د غرمې السقیا په سقیا کې. ما روان شوم تلم فلاحقت برسول الله صلی الله علیه وسلم زه یو ځای شوم ابو قتاده وی د رسول الله سره حتی اتیته چې زه ورته رالم فقلت یا رسول الله ما ورته ویې د الله رسوله ان اصحابک یقینا ستا هغه ملګري ارسلو هغوی زه راولېږلم او یقرؤون علیک السلام و رحمت الله هغوی وی په تا د الله سلام او د الله رحمت. خو لږې سوال درنه دی هغه دا دی چې صاحب ته ورته لږ انتظار وکړه. و انهم یقینا دوی چې دی خشو دوی یریږي ان یقطعهم العدو چکټ بکی دوی له دشمن دونکه اخواستانه ستا او د دوی په منځ کې به دشمن راشي. نو هلکه څه کول پکار دي؟ وی کول دا پکار دي چې فانذرهم لږ انتظار ورته وکړه چې هغوی راورسي. فانذرهم ته ورته انتظار وکړه. ښکلي ملګري دي دوی شان والا صحابه دي هسې ګپ لګو خدای هم په خیر کې نو په لاره ځي نو خلک غوښې خوري خلک ځانونه رسېږي دوی اوس مزې کوي هغه دې ښکارې وکړه او بیا هغه پوخ کړه او بیا هغه وخوړه او بیا وایي چې دشمن دی. ففعل رسول الله هم دقسې کار وکړ وی ډېره ښه ده نو انتظار یې ورته وکړه. فقلت ما ورته ووی یا رسول الله ای د الله پیغمبره انا اسودنا یقینا موږ ښکار کړو حماره وحش خر ځنګلي انا یقینا موږ چې یو اسودنا موږ ښکار کړو مدلی سواده یسویدو مانا څه د ښکار کول. نو دا بیا باب افتعال ته وخېجوه سواده یسویدو نو استدوا یستدی دا راځي. نو بیا دا تی سواد شو او سواد په سواد کې ورننوته نو اسودنا شو. نو موږ چې یو اسودنا موږ ښکار کو حماره وحشن خر ځنګلي وی غوښې د سره شته که نه. و انا عندنا منه او یقینا زموږ سره د دغې نه د دغې ښکار نه څه دی فاضلتن زیاته غوښه هم ده. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی لاصحابه خپلو ملګرو ته څه وایي هلکه کلو خورئ. وګوره د ښکار غوښه ده ما کړې وه او صحابو ته وایي خورئ و هم محرمون په داسې حال کې چې هغوی څه وو هغوی په احرام کې وو. بابو بون لا یعین المحرم الحلال فی قتل الصید هلکه په حالت د احرام کې نه به ښکار کې نه به امداد کې د ښکار کوونکي سره نه به دلالت کې چې منډه پلانی ځای کې دی نه به ورته اشاره کې چې هغه دې دا ټول کارونه حرام. امداد کول د ښکار جن سره دلالت کول ښکار جن ته اشارې کول ورته چې هغه دې دا ټول لګه دي حرام دي. که د دې ټولو نه بغیر حلال سړي ښکار وکړو او بیا تا له غوښه راوړل نو جایز ده. لا یعین المحرمو امداد دې نه کوي محرم سړی د چا سره الحلال د حلال سړي سره پسه کې فی قتل سید په قتل د ښکار کې نه به ولا نیزه ورکوي نه به ولا چابک ورکوي نه به ولا څه بل څه ورکوي نه بل څه. ګوره دې سند ته ګوره ښه سفیان سوری دی او سفیان سوری حدیث د چا نه بیانوي د صالح ابن کیسان نه دی ځای ته ګوره دی به پې بیا راځي. قال ابو قتاده وی كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم و منغا سره د پیغمبر علیه السلام چرتو بالقاحه پقاحه کی من در رسول الله سره پقاحه مقام کیو او علا سلاسن او دا قاحد مدینین من المدینه تیش دا مدینین علا سلاسن دری پڑاو لره دا دری پڑاو دا لره دا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن ده پیغمبر علیہ السلام سره بالقاحه فقاحه ومن المحرم بعض پمن کے محرم اکثر ومننا غیر محرم او بعض من کے داس یو چاغه محرم نو نا غیر محرم بل سوق نو دی پخپلو لکه چې دی هم کې تنته فرئت اصحابی ما ولد الصحابه یترا او نشئ ان چاوی یو بل ته خود سه شی نس سره دی نس به سره دغه وک اشاره خپل وک وکړه یترا او نا دوی قتل شی ان یو شیتا ما او خندلم نو فنظر تو ما مو قتل دغه طرف ته چی ګورو د غونډه ویخ کی فیزا حمار و وحشن ناگن زنگلی خرو نو دلتا لگه اختصار دی زه پاس سور شم نو ده دی ملگرو نم امداد و گختو لکه وقتی تیر شو نو دی ملگرو انکارو که سنگم ات امداد و گختو او آگوی سنگ انکارو که و یعنی مقصد دا دی چې وقع صوته د دنه اوغورزید چابک چې چابک ته اوغورزید نو دی وته وی دغه خوراکه الته منډه دغه پناه کیږي ښکار فقالو صحابه وته وی چې نروره لا نعینوکا منګ امداد نشو کولې تاسره علیه پد ښکار بشه اندس شی ول ان محرمونا بشک منګ په حرام کیو فتناولته نوراوا میغش فاخسته امینی و معلومی که داسه چه ما دا تا وقتی ووی کنه داسه پا بلشی بانده ده و سور ده او پا بلشی بانده دا چابک روچت که دا نیزه با و یا بلسو نو داسه روچتی که او بیا پلاس که رونی و سم اتیت الحمار او بیا زرالما اغا خرپ اسی من ورائی اکما اخوا دا غنده نه اوز دا خر را تختیده لیو دا دی غنده شا ترا غلیو زول پا دا بل را توشم من ورائی اکما اخوا دا غنده نه فا اقرته نو امی و قتل میکو فاتیتو بیهی اصحابی مراور دا اخپلو ملگرو تا فقال بازو هم بازو ویخکار دیو کلو خورایی وقال بعضهم بعضو لا تاكلوا ميخره ولي من په حرام کیو فاتيتو به النبي صلى الله عليه وسلم ما راوړ دا پیغمبر ته دا ټول نه دی راوړې دا سلیک غون دی راوړو او هو او رسول الله شو امامنا زمون نړوان دیو کنه قافله کې دوی مخ کې تلو فسالته نو ماته د دې تپوسو کو نو فقال رسول الله وی کلو خوره کلوه خوره حلال دا حلال دی دا حدیث دیخه تاسو تما سند کی ووی کنه سفیان روایت چا نکی دا صالح ابن کیسان نکی دا صالح ابن کیسان س زمانه پس کوفی تراغلیو کوفی تا چی کوفی تراغلیو دا کوفی پا جماعت کیو نو سفیان دی خپلو شاگردانو ته وی شاب ازانو رسوی جماعت تاو لوی محدث راغلی دی و حدیثونه تی واری دا حدیث خودی بیانه دی صالح نه دا دی حدیث بارا کم تی پختنو که چه تاسو تا یقینی دا معلومه شی چه واقعی دا حدیث دی زخوی بیانوم دا صالح نه خومن دا تاسو تی پختنو که چه ویوری چه پورا یقینم پا دی دا غراشی پا دی حدیث خواه سنگری قال لنا عمرو سفیان وی چه اوی منگتا خپل استاد امر اوې مونږ ته خپل استاد امر چې اذهبوا الى صالح لاړ شي حضرت صالح ته دی اوس راغلی دی کوفې ته په دوره او فسالوه دا غنه پوښتنه وکړئ ان هذا په باره د دې حدیث کې یوازې دا نه موقع د نور حدیثونه وغیره د نورو نه دا هم ترې تپوس وکړئ او د نورو او دا کمه زمانه وه سفیان وایي وقدمه علینا او دا صالح راغلی و مونږ ته هاهونه دلته دې کوفې ته راغلی و وی صالح چې دی دا په مکه کې به اوسېده خو یو ورځ د شاګردانو د وجې نه دی بیا کوفې ته راغلی و نو سفیان وی ما شاګردانو ته وی غنیمت وګڼی ځان جومات ته ورسوئ او د صالح صاحب نه دا حدیثونه واورئ.